aking Diyos, purihin ang dakilang pangalan mo. Kailanman ikaw lamang, at wala nang ang iba ang nais ko, ay magpasalamat, magpuri sa iyo, ako'y niligtas mo. Tunay kang Diyos, aking manunubos, itinuro mo ang daan tungo sa kaligtasan. Hallelujah, purihin ka. Aking Diyos, purihin ang dakilang pangalan mo. Kailanman ikaw lamang, at wala nang ang iba kung nais ko, ay magpasalamat, magpuri sa iyo, ako'y niligtas mo. Tunay kang Diyos, aking manunubos, itinuro mo ang daan tungo sa kaligtasan. Hallelujah, purihin ka.